Hallå? Hallå? Är detta hos konservatorn? Ja, det stämmer. God dag, jag heter Christian Lok. Ja, hejsan. Och jag har råkat ut för ett hemskt problem här. Ja. Igår kväll händer följande. Jag har en mané hemma, en liten oljemålning med honom. Ja. Och så har ungarna varit där och kladdat dit med tuschpenna både mustasch och glasögon. Åh, herregud. Kan ni begripa? Och jag är där och försöker rätta till med tinner. Och vad händer då? Det börjar rinna ut färgerna och blanda sig. Nej, men varför ni skulle göra själv sån här? Ja. Och nu vet jag inte hur jag ska gå vidare med. Kan ni ta bilen och komma med den hit på en gång då? Ja, jag får väl göra något sånt för att det flyter ju fortfarande lite grann här. Jag började först, jag har ju 4 i täckning. Jag tänkte att jag skulle försöka fylla i själv där det hade liksom försvunnit. Men det blev inget bra. Det var hemskt. Men är det bästa förslaget? Omedelbart in till er alltså? Ja, tycker jag. Jag kommer på stubinen. Ja, tack ska ni ha. Välkommen. Adjö. Hej. Adjö.